tervetuloa Underground-huminaan. Ei nyt meinaa kuulu taas mitään. Niinpä, siis Underground-huminaa, ja toi nyt ei kuulunut asiaan, mutta seuraava kuuluu Enter the Dragon Team. Vaikka tässä nyt onkin tämä Jamiroquai, mutta ei nyt varmasti ole näiden joku, no, mutta tämmönen. What? Jep, jep, jep. Sehän oli Problems. Lanka palaa kappaleellaan ja levyltää Katupoikia. Vuodelta 80. Olipas vanha platta, mutta ihan hyvä. Joo, pysytään nyt suomalaisessa musiikissa vielä. Julma Henri ja syrjäytyneet SRJTNT Vol 1:ltä, niin rakkauden tunnustus, minä rakastan sinua. Sen tietää, miten siinä käy, kun radalla on 5 mielipuolta. Ja yksi taisi vielä olla psykosissa, no ei siinä muuta kuin pisseä niskaan. Pojat otta laineja, pojat otta laineja. Mut mä sanon, että ei, ei. Ja yks tais vielä olla psykoosissa. No ei sinä muuta ko pisteä niskaa. Eihän sinä mitään klubille sisään. Ja mitä mä siellä nään? Naamat, tissit, perse, runko. Kaikki ihan vitu hyvässä kunnossa. Drinkkiä kouraan, hinkkiä kouraan. Ja ämmältä linkkiä noutaan. Soitan sulle huomenna. Ja sitten takas pisseä juomaan. Moi, se on minä, alatko tulla katso mun dulaattia? Oh, voin tulla, oon siellä kohta. Muija tulee sisään. Missä se undulaattia? Vittu täällä mitä undulaattia. Kaaran sen sänkyyn. Pane sitä. Sitten kun se ohi, ei polteta röökiä, vaan mietitään miten se saadaan ulos. Tommi soitti, mun pitää mennä sinne. Onko tulla mukaan? Henkilökohtainen asia. Mä pysäkille ja lähdetään eri suuntaan. Ja sitten tehdään koko paska uudestaan. Sen tietää miten siinä käy, kun radalla on 5 mielipuolta. Ja yks tais vielä olla psykosissa. No ei siinä muuta kuin pisseä niskaan. Pojat otta laineja, pojat otta laineja. Mut mä sanon, että ei, ei. Ja yks tais vielä olla psykosissa. No ei siinä muuta kuin pisseä niskaan. Vuotias suomen ruotsalainen tai vittu psykologi, pane sua silti perseeseen. Ja ota koko laskin suuhun, huora, sulta ei kysytty mitään. Mulla on kädessä tuppo sun tukkaa, mä haisen hielle ja paskalle. Se sekoittuu sun parfymiis, niinku Rottweiler Pudeliin. Turhaatta niitä pois, mä revin ne auki. Sairas ämmässä, nautit tästä. Ja prinsessa, mä panen sut pilalle. Mustelmat sun verisuonien tilalle. Päästän sut menee verta vuotta vana. Ja mä tiedän, että tuut takas huomenna. Kipua, nautintoa, tuskaa. Eikö kiva, kun mä saan sut tuntemaan jotain? Sen tietää, miten siinä käy, kun radalla on mielipuolta. Ja yks tais vielä olla psykosissa. No ei siinä muuta ko pisteä niskaan. Pojat otta laineja, pojat otta laineja. Mut mä sanon, että ei, ei. Ja yks tais vielä olla psykosissa. No ei siinä muuta ko pisteä niskaan. Niin surullinen, mut me murheet hukutimme. Käytiin viinakaupas, haettiin tiukot tukulinen. Loppu vasta puhuminen, alko pihal kukkuminen. Jäi vähden nukkuminen, alko darron puskeminen. Äläkä vittu seuraa, huonoa seuraa. Paitsi jos sä etsit, huonoa seuraa. Sitä se on mitä pila, vanha kansa sana lasku. 2008 loppu yhteiskunnan mahalaskuja. Alko ylös nouseminen, päinvastoin kuoleminen. Seuraa huono tuminen, seuras vieraantuminen. Kansan kunnan rapistuminen, kansan tullistuminen. Ja valta nouse vie. Kussin päiden tuleminen. Mut mitä te pienet kansalaiset, niistä tiedetään. Ainakin sen verran, ettei vittu vedätetään. Tää jatketaan puheet sitä vittu huonot seurasta. Päättäjille ei löydy vertausta. Pihan pikku pahikset, jos kaikki aina varotti. Ne pienempänsä pieksi, heikot puolelleensa pakotti. Tavoitansa pahat, vikas, varastetut varat. Murtumaton mätä, moraali, milloin elastiset rajat. Tinkimättömällä tavalla, vanhasta jo hajalla. Ei tavois pääse irti tällä ruostumella sahalla. Huonoa seuraa, kun täällä säikähdä. Pikkelä ja viina on täällä joka päivästä. Ei huolen äivästä, paitsi käisestä. Käteisestä kämpästä, pelkovasta äijästä. Huomisesta päivästä, taidan häippästä. Huonoa seuraa. Säällä kun säällä, välin VHL päällä, joka äpärällä täällä. Masentunut metapää, maailman loppis meukaa. Tenu keppi tenoksessa tekee sille seuraa. Mun kotisohval kokon tutas yhteiskunnan kermaa. Optimissy varmaan polttanut savut. Mitä? Tai vetäny nipsui liian hyvin sä ja ei tarvi. Mitä? Ei vittu oot sä selvin päin. Mitä? Mitä vittu oot sä selvin päin? Ota tosta mä tarjoon kossuun siihen tissyys. Pisse pisut lainit nipsut tai jotain. Mitä? Miks vittu sä oot selvin päin? Ota no vittu vai onks sus tullu joku vittu inhuli? Mä kuulinkin jotain, miten sä selität dinosauruksen? Tiedä sä miten paljon ton nimissä on tapettu jengi? Ota niin mä tarjoon, masalla on jatkot. Se voi lainaa sulle pari kirjaa, niin saat tietää lisää. Eiks siellä rajan takana oikeesti oo mitään? Me ollaan eläimiä, nussi tai juodaan kuolla ja that's it. Ota viski, Jim Beam, Jackie, Danielsi mä tarjoon. Ja niin siis tosiaan se on valot pois. Katso mitkä tissit, tui satana metsi eilen nussi. Jotain yksi huoltaja, huomasin ne penskat ja lähdin vittu sieltä nopea. Näin. Sehän oli huonoa seuraa. Ja siinäkin julma Henriä syrjäytyneet, mutta olihan siinä vähän muitakin. Olis. Joo, adepisia ja näin pois päin. Mutta, hulikin pääsi tuolta ja sillä lailla. Joo. Terve. Terve vaan. Joo, vuoden tokavika lähetys muuten. Aha, niin muuten on. Jep, jep. Eipä siinä. Joo. Mitäs? Laitetaan sikofitooliin seuraavaksi. Ja work the system on busy. Selvä. Cracks and cracks like pennies. Se oli The Stingrays ja Catman. Joo, ei Catman vaan. Kissamies. Ai no. Nyt sä käytät sitä. Okay. Ei kun niin se tuli vaan mun mukaan. Aa, no niin justiinsa. Semmonen takertuva tapaus. Niin, ehkä no se niin. Vaan haluu huomioon, kun sitä käytetään nyt. Nykyään niin harvoin. Niin. No ainakin ja me toisaalta käytetään. Toisaalta ymmärrän sitä. Joo. Huomiohaku. Niin, mikäs seuraavaksi? No, kuullaankin Leevi and the Leavingsin seuraavaksi ja luonnollinen valinta. No sehän oli hyvin luonnollinen valinta. Jos meillä on mallat ranssioon. know. Got the money for the ticket and I'm in a wanna go. I'm going to give you what you're here for. I've got the means to take you there. Nonni, siinä oli Funkadelic, Good to Your Ear Hole ja Let's Take It to the Stage ja Original EX oli levy. Tollasta. Se oli okay. Luonnollinen valinta hyväksy korvillesi. Kyllä vain. Joo. Ja sitten vielä yksi kipale. Enne uutistiedotteita ja siitä meille vastaa Hank von Hell ja biisin nimi on Blood. Nonni. Down and dead, gun to your head, ain't no doubt, lights are out. Your knife, pick a fight. Knuckles and brass, deep in the mud. You're still alive, so alive. And I'm coming like a flood, 'cause I smell blood. One's free, a pot of gold, so I've been told. Scream and shout, there ain't no doubt, feel so fine when I walk the line. Knuckles and brass, deep in the mud, you're still alive, so I smell blood. Uutisotsikot. Keskiviikkona sää on enimmäkseen pilvinen maan etelä- ja keskiosassa. Satelee yhä paikoin lunta. Etelärannikolla lumisade voi olla runsasta. Maan pohjoisosassa on poutaa. Etelä- ja länsiosassa on pakkasta 0-2 astetta. Torstaina kakkoistuuli voimistuu lounaassa. Sää on enimmäkseen poutainen ja pilvinen. Idässä pilvipeite kuitenkin rakoilee tai ohenee. Huomenna etelässä ja lännessä on pakkasta 2-5 pakkasastetta. Venäjän liittoneuvoston ulkosuhteista vastaava Konstantin Kosatsov ilmoitti epäilevänsä, että Suomesta tai Italiasta voi pian tulla julkisuuteen jonkinlainen kaukaa haettu Venäjään liittyvä vakoiluskandaali. Venäjän parlamentin ylähuoneessa istuva Konstantin Kosatsov antoi tiistaina venäläismedialle lausunnon, jossa hän ihmettelee viime aikoina maailmalla paljastuneita Venäjän liitettyjä vakoilukohuja. Kosatsov johtaa Venäjän parlamentin ylähuoneen eli liittoneuvoston ulkosuhteiden komiteaa. Kosatsov mainitsi esimerkkeinä tällaisista vakoilukohuista Kreikassa, Slovakiassa, Sveitsissä ja Itävallassa viime aikoina julkitulleet skandaalit. Kosatsovin mukaan näissä kaikissa kohuissa on erikoista se, että ne ovat koskeneet Euroopassa niitä maita, joissa suhtaudutaan perinteisesti varsin neutraalisti Venäjän ja Yhdysvaltain sekä Venäjän ja lännen välisiin jännitteisiin. Kosatsov sanoi uutistoimitus Tassin mukaan, että hän ei pidä ennustusten tekemisestä, mutta epäilee, että jotain vastaavaa vakoilukuhun tapaista sattuu lähitulevaisuudessa joko Suomessa tai Italiassa. Helsingin Sanomien viestikoekeskus uutisointiin osallistunut toimittaja hakee valituslupaa korkeimmasta oikeudesta, kerrottiin Helsingin hovioikeudesta keskiviikkona. Hovioikeus päätti lokakuussa, että toimittajan kotiin joulukuussa tehdylle kotietsinnälle ja takavarikolle oli lainmukaiset edellytykset. Myös käräjäoikeus katsoi aiemmin, että etsintä oli laillinen ja poliisi saa tutkia takavarikon laitteet. Keskusrikospoliisi teki niin sanotun erityisen kotietsinnän toimittajan kotiin viime vuoden joulukuussa. Sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat oli kirjoittanut puolustusvoimien viestikoekeskuksen toiminnasta. Kotietsintää laittomana pitänyt toimittaja vaati oikeudessa, että takavarikot todetaan rauenneiksi ja tavarat palautetaan. Hänen mukaansa poliisin toimet olivat puuttumista toimittajan lähdesuojaan. Täysihoitolat ovat vaikeuksissa. Suomessa on kymmenittäin vanhusten taloja, jotka ovat asukkaiden puutteen vuoksi maksuvaikeuksissa tai konkurssiuhan alla, osa jo konkurssissa. Tiloista vastaavat erilaiset vanhusten kotiyhdistykset, jotka ovat rakennuttaneet tilat aikanaan kuntien takauksilla. Nyt takauksia alkaa tulla kuntien maksettavaksi, kun tilat eivät vastaa nykyvaatimuksia tai niihin ei sijoiteta asukkaita muusta syystä ja sitten kiinteistöt jäävät tyhjilleen. On suurta hölmöyttä, että on mahdollista saada Suomen ylimmän valtiojohdon yksityisasunnon osoite yhdellä puhelinsoitolla. Täysin typerää se on myös rivikansalaisen kohdalla. Talouselämä kertoi keskiviikkona, että suomalaisten pörssiosakkeen omistajien kotiosoitteet ovat vapaata riistaa, vaikka nämä olisivat tehneet yhteystietojen luovutuskielon maistraatille. Arvo-osuusjärjestelmää ylläpitävän Euroclear Finlandin puhelinpalvelusta luovutuskiellollakin salattu osoite selviää, kuuluipa osoite ministerille tai tavalliselle kansalaiselle. Pörssisäätiön mukaan lähes 800 000 suomalaista omistaa Euroclear Finlandin arvo-osuusjärjestelmässä olevia osakkeita. Poliisi esitteli Helsingissä keskiviikkona uuden tiedustelujärjestelmänsä pottiin. Rikollisuus on entistä muuttuvampaa ja liikkuvampaa. Poliisi ei voi siksi jäädä vanhoihin toimintatapoihin, poliisijohtaja Sanna Heikinheimo kertoo. Järjestelmä ei liity eduskunnan käsittelyssä oleviin tiedustelulain uudistuksiin, Heikinheimo korostaa. Järjestelmän nimi on POTI. Kyseessä on valtakunnallinen järjestelmä. Järjestelmä parantaa tiedonvaihtoa. Onko taas käytössä salaisten merkkien lisääminen tietoihin ja poliisin musta kirja? Poliisi korostaa, että oikeusturva ja yksityisyyden suoja on varmistettu. Uudella vaiheittain käyttöön otettavalla järjestelmällä paljastetaan, estetään ja ehkäistään turvallisuusuhkia. Potilla yritetään myös parantaa turvallisuusviranomaisten yhteistyötä. Poliisin tavoitteena on edistää turvallisuutta ja torjua rikollisuutta entistä tehokkaammin, poliisihallitus korostaa. Poti korvaa useita erillisiä järjestelmiä. Potia käyttävät poliisin lisäksi Tulli, Rajavartiolaitos ja puolustusvoimien henkilöstö. Kansalaiset voivat tarkastaa rekisterissä olevat omat tietonsa. Poti on yhteinen muistikirja. Ylitarkastaja Juha Suominen korostaa, että käyttöönoton alku on sojunut hyvin. Se on tällä järjestelmällä saadaan aiemmin aikaisempaa paremmin esiin niin sanottu hiljainen tieto. Se estää Turun puukotusiskujen tyyppiset tapaukset, Juha Suominen uskoo. Syynä on hänen mukaansa se, että tieto nyt on helpommin saatavissa yhdestä paikasta myös järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan uskotaan parannevan, sanoo ylitarkastaja Juha Suominen. Ja meistä näyttää nyt kyllä siltä, että se on uusi elektronisesti toimiva poliisin musta kirja. Se oli Electro Keyboard Orchestra The African Dawn kappaleella. Ja levyn nimi oli Same. Same. Same, joo. Mm-hmm. Ei samea sentään. Okei. Okay. Ilmaa ehkä samea. Olisi ainakin tullessa. No mutta. Seuraavaksi maa kutsuu. Maa kutsuu. No, ja. Onko se biisin nimi? On. Nonni. Mitään muuta siihen? Ei, okei. Okay. Ai niin, se on Captain Bandi. Nonni, just näin. Melkein mihin tahansa tottuu, ja se huomaa vasta kun tippuu. Meitä kutsumaan, painovoimallaan kutsumaan. Kutsumaan, painovoimallaan kaikki ja kaikki, mä kutsun sun kulkeva kurssiin. Mä kutsun, mä kutsun, mä kutsun sun maallista massaa. Sitä mikä kulkee sun mukanas täällä ja sitä mikä taivosista tippuu. Jos kaiken on mentävä, sille vaikka kaivetaan käytävä. Joo, se kaiken on käytävä yksin, siksi me pistetään se kiertämään. Mä kutsun, mä kutsun, mä kutsun sun jokasta juttu. Se loppuu, no sit sysätäänkin takasin alkuun. Niin siitä tuntuu, niin kaikki muuttuu. Suhdanteet nousee ja laskee, mä en niinku laskis koskee. Pudotus on alkanut ja vauhti tiittyy. Nousun kauden höyryävä huma hyytyy. On onnen avain sillä joka vähän tyytyy. Ja luonnollisten lakien täytyy kun sua kutsumaan. Painovoimallaan kutsumaan. Meitä kutsumaan. Painovoimallaan kutsumaan. Nonni, ja sehän oli sitten Linton Kwesi Johnson. Joo. Ja Face Guard Dub. LKJ in Dub volume 2. 2. Jees, nyt tuli jo ruotsiakin. Aika paha. Okke ruulika, jees, jees. No joo, mutta. Mitäs seuraavaksi? Ollaan rockia vähän. Joo. Ja mitä se rock? On, orkesterin nimi on Left Hand Black ja biisin nimi on Rape Your Enemies. Joo, pikku hetki tuo. Like Jep, se ei kuulunut enää tuohon äskeiseen. No joo. Juu, ei. Näköjään unohdin laittaa, että stop. No mutta ei siinä. Tämä oli siis Wolfpack-niminen orkesteriryhmä, tai mikä nyt liian kokoonpano. Ja kappale oli Dean Town. Ja mikäli albumi 3/5 taisi olla. Mutta tollanen. Okei. Okay. Jep, jep. Aika uutta matskua, että kyllä toi löytyy tuolta, kun lähdette etsimään netin syövereistä. Mutta seuraavaksi sitten tuleekin vähän toisenlaista settiä taas. Joo. Rockia, rockia kuunnellaan. Rockia, rockia. Joo. Ja Knack Knack nimisen kappaleen meille esittää seuraavaksi Electric Monk. Great. Who's there? Someone's at the door. It's the middle of the night. And something ain't right. Is it the cops? About a makeup pastor or a burglar? Not from Angel Dazzle. Never with shoppers, fools or wine. Who lives with rapping my bones? Someone's still at the door. Quill, maybe the knocker will. Is it the grim reaper coming? Welcome, Sweden Saturday. Bin ich mit Gilsof der Halleberg, so now we check. Bin ich mit Korschen von Baker, Chespa, aber es gab Jens, wenn ich mit Dürfe. Von der Dünne Service, Gurk, dann war wir hin. Cooler me, it's a green the garlic. Sie hat ein Gruppen aus der Kölchen. Bin ich mit der Kröven, der Fass und der Bjauten. Und es bin ich mit Madian Ali, aus der Bjauten. Nonni, se oli Oi Polloi. Ja no, nyt tulee sitten sitä erittäin hienoa lausumista, kuulkaas. Nimittäin, joo, toi gaelikieli nyt ei oo ihan hallussa. Vähän huono, vähän on jäänyt noi opinnot vähemmälle, mutta yritetään nyt. Levy oli siis Arkanan Arkeol Ar-a-mah. Jokseenkin noin, yrittäkää nyt googlaa toi. Ja sitten biisi oli 13 kappale siltä levyltä. Koin Karah is Maidanhean Allied. Joo. Niin. Tää yksi nyt meni sitten tonne Tubangille ja joku biisi piti laittaa, niin mä nyt laitan sitten Rocky Erikson and the Aliens Burn the Flames, koska palaa. Ai kato, sieltähän se tuli. Mä meinasin jo laittaa Rocky Eriksonia. No. Kato, kun suu piti tulla spiikkaa tää biisi ja tuolla sä vaan liahot burnaamassa. Näin on. Näin kävin kattoo, minkälainen sää on. No, kannattiko edes? Ei. Nonni, mitä mä sanoin. Mikä se seuraava biisi on? Waiting for Notes esittää meille kappaleen Seen a Lot. Nonni, aika paljon se näitkin. Oli sitten väärä biisikin kaiken lisäksi. Joo. Laitava toi vaikka nyt alkuun. Siis tää äskeinen. Tän se kuulosti aika huonolta, anna olla. Joo, kyllä. Tuo radiolle tulee tän levy. Mitä mä oon soittanut itse asiassa muuten tänään suurimman osa. Niin oliks tää nyt se? Mainita. Tämä. Joo, se hylättiin. Joo, se on näitä. Soitamme mitä lattialta tai hyllyltä löydämme tai jotain sen semmoista nakkilaatikosta. Olisi hienot kannet. Joo, no se on hyvä syy soittaa sitä sokeille. Joo, mutta joo, kuurellaan seuraavaksi Waiting for Notesin Seen a Lot. Nonni. We'll be right back. there's no need for alarm. So burn. So burn. Burn the flames. Higher and higher. So burn. Spirit, every creature is stirring, even the mouse. So burn. So burn. We'll be right back. Näin, kevyesti keskellä päivää meille käkätteli Rocky Erickson and the Aliens kappaleellaan Burn the Flames. Hyvä biisi oli. Kyllä, kieltämättä, että tuo nauru oli aika mahtava myöskin. Joo. Joo, nauretaanko seuraavassa biisissä? Häh? No, aika vähän. No niin, mä arvasinkin. Joo. Totista torven soittoa. Torvetkin on melko hiljaiselle miksattu tässä kappaleessa, että niitä ei oikeastaan edes kuule. No hyvin on miksattu. Joo, 10 vuotta sitten kuule on tämäkin, no olisiko tämä nyt sinkku vai EP, 3 biisin Harhan hauta -niminen tuotos ja siitä HVNK -niminen kappale. HVNK. Kyllä, vähän Hyvinkäältä haiskahtaa. No jotenkin näin. Pitäkää nenästänne kiinni ja avatkaa korvat. Lady's name. Send them Näin, Alex Harvey. Näin oli. Kyllä, kyllä. Ja mentiin taas vähän tuolle musiikaalipuolelle muun korvaan. Kyllä, kyllä. Joo, tää oli tuota Soldier on the Wall-levyltä ja Flowers Mr. Florist. Joo, semmoista kukkaislaulelua siinä. Mut seuraavaksi ei varmaan kukkaislaulelua taas. No en mä tiedä, voita ehkä niinkin tulkita, mutta kuuntelemme Roots Manuva ja Wrong Tongmin tekemää levyä nimeltä Dubby Writer. Pointtina on ollut vähän tähän niinku dubiversioita Roots Manuvan kipaleista. No niin, sehän mutta tämä kyseinen idealle kappale ei olekaan Roots versiointi, Manuva, vaan tämä on ihan tälle levylle tehty kappale. No niin. Ja mukana on Ricky Rankin ja biisin nimi on Ja Warriors. Let not your heart be troubled. Yes, believe in love. Believe it also in me. Peace I leave with you. My peace I give to you. Let not your heart be troubled. Neither let it be afraid. For whom God bless, no man curse. All them a kick up on the ground when they know full well which part they all in be. We don't follow they ranking flesh for goo and cyber splendidness. Nonetheless, we shall protest with skank and celebration. Any which way our aim is set to get this liberation. Fluidly we motivate and heal with lubrication. Double B the food, the light, the heals and medication. But we're alone and close with dinosaur and soul to test your patience. Get up and stand up, know for self. Entertain and grow for self. Gotta work, gotta rid that hopeless self. Culture come and coach yourself. Read the light, then mad yourself. Think to your bad, then smell yourself. Chuckle and shame, then sell yourself. Merchant ship, then steal a cell. Pirate ship, then rabbi. Take we from we paradise. Columbus come for cookie. Profit from some big lies. I saw them a flex uncivilized. Are we them come for vilify? Spy them gold mines and send us down to dig them. Jump, jump, jump, jump. We better off. My Hebrews moving. Yes, we step when we step across. Across the sun, zoom gone past the moon. Spaceships, my audio with lunar tune tune. Light years traveling, my thunder strike them. Aquarius returning with a breeze that bites them. Icicles falling in the midsummer's day. As the skies turn black halfway through your gaze now. Who you calling for? Glad to see the morning for it. Just tell me one thing, Fink. Where'd you put the heads? Ninja. Ninja. No niin. Oh yeah. Se oli semmoista ninjailua. Se oli Fink, Feat, Frank, Chickens, Ninja ja suluissa V-Are Ninja. Kiai! Kiai! Jep, jep. Tänään tullut nyt soitettua vähän ninjamusaa, kun lähetyskin alkoi tuolla Interted Dragon tiimillä. Okei. Kyllä. Seuraava ei varmaan ninjailu. No ei oo, ei. Eli? Hetkonen. Ai niin, se onkin tää. Tää oli What Not ja Seize the Fire. Sellainen kappale. Kauhea humina, mut kohta niin. Loppuu. Se on toi saatana tuuletin, mikä tossa humisee, mutta... Nonni. Jos ohjelman nimikin on Underground Humina, niin kai kyllä, on pakko hyväksyä. Kyllä, kyllä. Sitä joo, ei mitään. Jep. Musiikki. Let's rock. We'll be right back. what you're thinking. Heaven knows what you're saying. Heaven knows why you're praying. Heaven knows. Heaven knows. three other things that we call feelings. For if you don't look, you'll surely not find, and heaven will know and judge you. Heaven knows. Heaven knows. Message-niminen yhtye ja Heaven Knows, mikäli ei nyt tullut ihan selväksi noissa loppuvenyttelyissä tuo kappale. Oli hengellistä viestintää. Oli se, joo. The Dawn, A New Is Coming on levyn nimi, joten varautukaamme sellaiseen nähtävästi. Mitäs seuraavaksi? No, niin. Seuraavan levyn nimi on Meidän lasten aapine. Nonni. Ei kun ei olekaan. Äidinkielellä taitaa olla levy, niin mä ajattelin oikein selvää näistä kansista. Mutta mulle kuitenkin esittää meille kappaleen nimeltään Ihmiset on oikeus. Ne painaa päiviä töissä, niska limas nuoliskelle niitten päälliköitä. Musta on jo aika öistä, vitut niis päivätöistä. Musta ootte aika yössä teidän vitun päivätyöstä. Turhas on syytön lammasta lyödä tyhmyydestä. Näet lähiöit yhdistää, et kaikki kärsii vittu köyhyydestä. Silkas nöyryydestä ei vapautta valita, kun yhteiskunnan uhkaa pitää hajottaa ja hallita. Me ollaan roolimallina, kunnes meitä ei tarvita, se yhtälö on karmiva. Me ollaan saaliita, olkaa valmiina, periksi ei anneta. Isänmaan puolesta me ollaan vaikka vankeja. Ihmiset on ahneita, ihmiset on ylpeit. Ihmiset on vankei, mikä enää myönteist. Hyödynne syömeist, joka pitun käänteest. Vaik vapaas maas mulla on oikeus mun ääneen. Mut miks mä äänestäisi, kun ehdokkaat on kuusi päitä. Ja hyväks käyttää asemaansa, kun kansa tuki näitä. Sen siivel kulttuuriministeri vietää vuodessa kolme kertaa häitä. Ja jotkut vittu kulpat vielä kelaa, että vanhanen on hyvä äijä. Voi perustuslain tunkee porvariston takalistoon, kun ainot muutokset tapahtuu vaan niitten palkkalistoin. Ei tyhjät lupaukset vienny mun nälkää, siksi varkaa alkein on jouduttu pärjää. Ei se oo tahtoo vaan lähinnä pakko, tuoda ruokaa pöytään mitä ikinä se makso. Ei se oo kohtalo, se on vaan järjestelmä. Ensin repii hyödy irti ja antaa mennä. Ihmiset on oikeus, rakkaus on hyve. Ihmiset on oikeus, tarkoitus pysyy yhdessä. Ihmiset on oikeus, vaikka siitä ei puhuta mitään. Ihmiset on oikeus ja sitä ei muuta mikään. Ihmiset on oikeus, rakkaus on hyve. Ihmiset on oikeus, tarkoitus pysyy yhdessä. Ihmiset on oikeus, vaikka siitä ei puhuta mitään. Ihmiset on oikeus ja sitä ei muuta mikään. Nykyään se menee kato niin, et jengi painaa paskaduunia sen takia, et ne pystyy vittu kerran kuustilaan nettanttilasta paskaa, mitä ne ei todellakaan tarvii. Mut jos se on sun tapa nauttii elämästä, tekemällä töitä alipalkattuna jonkun vitu hikisen kaupan kassan, niin en mä voi moittia. Mut jos et saa jää täys tyhjäkuuppa, niin sä kyllä tiedostat tän tilanteen. Siin mielessä, et sun kannattaa punnita pidemmän päälle, et mitä vittua sä haluut duunaa. Vai haluut sä niinku uskotella itelles epätodennäköis tulevaisuut jossain vitu West Endis, jonkun vitu unelmaperheen naapurista. Yhtä velkaisen kuin joku vitu onneton korttiluer, joka hengaa Tallinna aukeilla kädet taskus ruinaamassa jenkiltä vittu jämiä tai pohjiin. Mut pointtihan vaan siin, et yrittä nyt ei laittaa, vaikka ketä vittuu sä koitit vedättää. Ihmiset on oikeus, rakkaus on hyvä. Ihmiset on oikeus, tarkoitus pysyy yhdessä. Ihmiset on oikeus, vaikka sitten ei puhuta mitään. Ihmiset on oikeus ja sitä ei muuta mikään. Rakkaus on hyvä, ihmiset on oikeus, tarkoitus pysyy yhdessä. Ihmiset on oikeus, vaikka sit se ei puhuta mitään. Ihmiset on oikeus ja sitä ei muuta mikään. Ihmiset on oikeus. Ihmiset on oikeus. No niin. Se oli Ville Paganus ja... Semmosta fiilistelyä. Joo, kappale oli Hidas ja herkkä. 2018 versio. Oho, siihen ihan biisin nimikin. Vai? Kyllä. Joo. Näköjään. Näköjään. No, mutta se nimensä kuuloinen kappale. Voi sanoa, että suorastaan onomatopoeettinen siltä osin. Ei nyt, nyt ehkä niin ihan, mutta... Sana, että ei joo, ole. Ei siinä mitään. Toi olisi kyllä vaatinut semmoisen kroh-äänteen. Mutta, mikä sitten? No. Horace Andy. Niinpä. Andy Horace kuule klassin biisi. No niin, mitäs se horisee? Girl of my dreams. Oh right, ja näin horisee Andy. Hei, sorry. What? Ei kun oli toisen, joo. Niin, niin. 10. biisi silt levyltä. Näin on. Okei, laitetaan nyt alusta uudelleen. Niin laitetaankin. We'll be right back. No se oli kyllä siis Living in Flood, sen biisin nimi. Secret place, a clearing in the forest, and find the answer there. Could you see with me a way through all the people, places, things that block our paths and stop us getting clear? Could we find Se oli Colosseum 2 ja Secret Places, Strange New Flesh-levyltä. Mulla tuli tuommoinen hieman aikuisrock-fiilinki. Aikuisrock. Liian puhtaita soundeja. Kyllä, missä kyllä. On? Aikuisrockki myös otella. Särjykitarat ja... Kaikke. Räkäiset laulut. Meilläpä ei nyt enää kauheasti aikaa läpättää. Hei, nyt ja taivas. Mutta mikä on seuraava? Porkilla. Ei, se lopetetaan kuule, kun nyt näitä kyllä soitteli vaan radioon liittyviä judansseja, levyjä, niin tota... Seuraava Paul historiallinen. Se on Underground Huminassa nauhoitettu joskus kauan sitten. Kyllä. En tiedä. Back in the day. Varmaan 15 vuotta, vaan ainakin 16 vuotta aikaa. No eipä tuota. Ja nyt niin. Jo edesmennyt Underground Huminan alkuperäisin jäsen, kenen kautta ohjelma on, niin totta... Eli oli. Samu eli. Ja ei enää. Joo. Niin oli ja eli tota, ne, sillä tää lailla. On joskus. Se on taivaassa nyt. Noni. 15-16 vuotta sitten nauhoitettu viiden linjan lähiradiostudios. No joo, ja oli pitkä puhe. Biisin nimi on Maailma sekaisin. Olkaa hyvä. Juu. Tai tilanne. Älkääkä unohtako. Kodin työvälineen luento. Uudenmaan partoja järjestämään. Kauhean on maailma sekaisin. Kun katsoo huomiseen, en kai edes tiedä, mitä täällä teen.